Ludzie się wyszają, nie wiesz, to włącz telewizor. Kiedyś mieli, dziś nie mają, to prop zwierzę kizo. Wszędzie musisz dodać emoticon. Czy to body shaming, jeśli powiesz jebać Nikon? Jedna miłość, chociaż jakim alfasony. Tworzymy historię X2, boysa galanonim. Rzucam to na prawo, lewo, tak jak arkanoid. Mikrofony stają w ogniu, tak jak alkaloid. Twoja stara pomyliła kiermanki. Oburzona pyta, czemu golec wyjął dwie bańki. Zamiast na wakacjach jesteś dziś na wojnie. Masz poduszkę finansową, no to śpisz spokojnie. IKSD była do ognisty hip-hop. Linie, których nienawidzi chyba tylko Wim Hof. Puść to na podwórka, hito cito. Tworzymy historię, była z trybu inkognito. Yo! To jest rap i tak to leci. Zawsze masz nas wciąż w tych blokach jak azbest. Bity tutaj smazy, little płytę drapie chwiała. Gospodarny rap gramy. Zróbcie hałas na projektach. Pop it like it's hot, stary. Posłuchaj tego, szukasz wrażenia, że jesteś z nami. O powrót klasyki. Player umiek nobody. Więc weź resztę wycisz. Returnesz pasław. Ludzie toną, bo dzisiaj nie mają czasy z dupy. Stoję obok, krzyczę, wychodź z wody jak biskupin. Choć się ślizgam nieźle po fali, to dzisiaj jestem wrakiem, jakby Rusy mnie nie oddali. Ty, nie mów mi o chainach, no chyba, że blok. Ja chcę parę mieszkań, no chyba, że blok. Pokolenie XD, co mi gadasz o flexie? Jak chujowo masz flexie, a twój flex się, yeah. Jeśli żyjesz i dobrze wiesz, to to sukces. Gdyby każdy Polak teraz dał ci po złotówce. A chłopaki wam w nos po kielichu, a dziewczyny ciągle lubią brąz. Co nie, Krzysiu? Piła motorowa, moi ludzie, brak rąk. Teleskopy NASA, moi ludzie patrzą. Jeszcze zatęsknisz, nawet może i bardzo. Dziś nie możemy umrzeć, pokój, boczek i paździoł. Peace. To jest nasz styl. To jest rap i tak to leci. Zawsze masz nas wciąż w tych blokach jak azbest. Bity tutaj smazy, little płytę drapie chwiała. Gospodarny rap gramy. Zróbcie hałas na projektach. Pop it like it's hot, stary. Posłuchaj tego, szukasz wrażenia, że jesteś z nami. O powrót klasyki. Player umiek nobody. Więc weź resztę wycisz. Returnesz pasław. Częstotliwość wzorcowa na dzień dzisiejszy wynosi 1. Szczerze mówiąc, nigdy nie wiem, co oznaczają te cyferki, ale myślę, że są bardzo ważne, skoro codziennie je podaję.